Lake, Fontaine's DC, Nikap i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta z podejrzeniem cholery jest w dobrym stanie, trwają szpitalne badania. Dwa poważne wypadki na Mazurach. Mężczyzna utonął w jeziorze Nickim. Na jachcie niedaleko Giżycka maszt uderzył w głowę dziecko. $100 za karpia. Tyle wędkarzom za połów chce płacić amerykański stan Illinois. Kobieta, u której lekarze podejrzewają zakażenie cholerą, jest w dobrym stanie. Taką informację przekazał główny inspektor sanitarny. Mieszkanka Stargardu wczoraj trafiła do szpitala w Szczecinie. W ciągu kilku dni znane będą wyniki badań, które mają potwierdzić chorobę. Pacjentka, u której wykryto bakterie cholery, jest w dobrym stanie, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. To, co jest najważniejsze, to to, że pacjentka jest w niezłej kondycji i raczej jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trwa dochodzenie w celu ustalenia, gdzie doszło do zakażenia. Wiadomo, że kobieta nie ma wielu znajomych, a ostatnio nie podróżowała. Pod nadzorem lekarzy są też osoby, które miały z nią kontakt. Mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Na kwarantannie przebywa 26 osób. Są to w większości pracownicy medyczni, którzy mieli styczność z pacjentką. Natomiast ponad 80 osób objęto nadzorem epidemiologicznym. To osoby, które także mogły mieć kontakt z zakażoną. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Prawie 70 Palestyńczyków czekających na pomoc humanitarną zostało zastrzelonych przez siły Izraela. Takie informacje płyną ze Strefy Gazy. Żołnierze otworzyli ogień do tłumu przed południem. 67 osób zginęło, 150 zostało rannych. Jak informuje agenda pomocowa ONZ, na 25 ciężarówkach z żywnością, na 25 ciężarówek z żywnością czekały tłumy głodnych cywilów, którzy znaleźli się pod ostrzałem. Armia Izraela kwestionuje liczbę ofiar. Twierdzi, że żołnierze oddali strzały ostrzegawcze, aby, jak podkreślają, usunąć bezpośrednie zagrożenie, gdy tysiące osób zgromadziły się w pobliżu miasta Gaza. Dwa wypadki na szlaku Wielkich Jezior. Jak podali ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w jeziorze Nickim koło wsi Karwica utonął mężczyzna. 57-latek. Prawdopodobnie płynął w pław po łódź, która dryfowała po jeziorze i zniknął pod wodą. Na pomoc ruszyli mu trzej świadkowie, ale mężczyznę na powierzchnię wyciągnęli dopiero zaalarmowani ratownicy. Mimo reanimacji zmarł. W tym samym czasie na jeziorze Jagodne, niedaleko Giżycka, maszt spadł na głowę 10-letniego dziecka, które z rodziną żeglowało po Mazurach. Chłopiec został śmigłowcem przetransportowany do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Amerykański stan Illinois będzie płacić wędkarzom do $1000 miesięcznie za złowienie i usunięcie karpia czarnego. Ten gatunek inwazyjny zagraża do rzeczy Mississippi. Ustalono, że cena za jednego karpia będzie wynosić $100. Program ma na celu monitorowanie i redukcję populacji karpia. Gatunek inwazyjny stanowi poważne zagrożenie dla lokalnych ekosystemów, żerując na rodzimych małżach i ślimakach słodkowodnych, z których wiele jest gatunkami zagrożonymi lub ginącymi. Aby otrzymać nagrodę, należy wykonać wyraźne zdjęcie głowy, pyska i całkowitej długości ryby. Wędkarze proszeni są również o zanotowanie miejsca złowienia, jeśli to możliwe, ze współrzędnymi GPS. Karp inwazyjny musi zostać złowiony w dorzeczu Mississippi. Departament Zasobów Naturalnych zachęca do połowiu karpia czarnego legalnymi metodami, takimi jak wędkowanie na haczyk i żyłkę. Po złowieniu zaleca się humanitarne uśmiercenie ryby. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gwałtowne burze spodziewane są wieczorem na wschodzie Polski, ale już w nocy pogoda będzie dobra w całym kraju. Zachmurzenie małe. Na wschodzie kraju miejscami umiarkowane lub duże i tam początkowo przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Na krańcach zachodnich nad ranem wzrost zachmurzenia i też możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 14 do 17 stopni, na zachodzie około 20. Synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz dodaje, że jutro będzie bardzo ciepło, około 30 stopni w centrum, do 32 na południu kraju. Po południu na zachodzie i południowym zachodzie mogą występować burze. Zapraszamy do reklamy.

chciałam z wami spróbować jeszcze zaśpiewać. Czyli ja mówię serio cieszę się, a wy odpowiadacie spokój w ciele. To spokój w ciele. Więc ja. O, dziękujemy, Miłosz. Ja. Serio cieszę się. Serio cieszę się. Spokój w ciele. Serio cieszę się. Serio cieszę się. Serio cieszę się. Ostatni raz. Serio cieszę się. Śpiewacie. Już właśnie nie ma nas na antenie, więc w ogóle total luzik. Znaczy oczywiście pozdrawiamy wszystkich ludzi z transmisji. Mogliście posłuchać, jak to pięknie publiczność śpiewa. Ale to nic, że już nie ma nas na antenie. Mam dla was jeszcze jeden numer. I proszę nie oceniajcie, bo został napisany w pandemii, okej? Nie zamykam drzwi, nie zasłaniam okien, blisko ludzi być. Ciepłą widać wzrokiem, trzeba kogoś mi, kto by mnie obudził, śpię od kilku dni, sen mnie już nudzi. Nie zamykam drzwi, nie zasłaniam okien, blisko ludzi być. Ciepłą widać wzrokiem, trzeba kogoś mi, kto by mnie obudził, śpię od kilku dni, sen mnie już nudzi. Przytulić się chcę. Przytulić się chcę. Wszędzie źle, ale w domu najgorzej. Wszędzie źle, ale w domu najgorzej. Wszędzie źle, ale w domu najgorzej. Nic mnie tu nie trzyma, więc zwiedzam przez stworza. Jestem stałym bywalcem recepcji mieszkań moich ludzi i krewnych. Nie zapuszczę nigdzie korzeni, nawet przyszły mąż tego nie zmieni. Przytulić się chcę. Przytulić się chcę. Zwiedzam przez stworza po prostu.